Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 13 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. Ważnych zrywa wiatr. Katarzyna Sobczyk, Czerwono-Czarni, 13. Wspomnienie muzyczne, nie tylko dzisiejszego 13, ale także wspomnienie pana Piotra Janczarskiego, który zmarł tydzień temu w wieku 79 lat. Był muzykiem m.in. zespołu Niebiesko-Czarni, no to co, autorem tekstów, piosenek. A dziś odbędzie się pogrzeb pana Piotra na cmentarzu w Rudzie Pabianickiej przy ulicy Mierzejowej. 13 dzień marca przed nami. Przed nami wtorek. Słońce obudzi się już za niecałą godzinę. Zajdzie po 17.30, a dzień potrwa nieco ponad 11,5 godziny. Imieniny Bożeny, Krystyny i Ernesta. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu. Wtorek, 13 marca, prawie 5 po 5. tylko liczę. Nie dam, nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice. Nie dam, nie dam, nie dam się mostro. Jedna z piosenek, które skutecznie państwa budziły w ubiegłym roku, Krzysztof Zalewski i Polsko na miejscu trzecim. A w prognozie pogody Polsko pod wpływem niżu z ośrodkiem nad południowym Bałtykiem. Napłynie nieco chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego. 5:07. A po naszemu to pochmurno, deszczowo, wysoko w Sudetach, także będzie padał śnieg. Przejaśnienia możliwe, ale tylko lokalnie w centrum i na południu. Wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie niskie, ale rośnie w południe i tak nie za wiele, wyniesie 987 hektopaskali. Na termometrach, podobnie jak wczoraj w dzień, od 8 stopni nad morzem, 11 w centrum, do 13 na południu. Sygnały od państwa, między innymi od pana Roberta. Pan Robert, zdaje się, w drodze do pracy. Cytowaliśmy sygnały od państwa krajowe, także te zagraniczne. Redaktorze, może skoro w Paryżu będzie Lao, to może zamłócić Lao. No, u nas może jakoś specjalnie nie będzie Lao, ale będzie padało. No to teraz będzie Lao. 5:08. Się połapać zbiorowym szan. Grają na zwłokę wiekuiste wakacje. Czerwone pasy, brawa, gratulacje. Aż zawisną chmury ostatecznej matury. Po wszystkim duch wędkiej wiór na Mazury. Niech grają na zwłokę wiekuiste wakacje. Niech Bozia nie woła, nie woła na kolację. Wakacje częstuje mołotowami. Do szkoły po życie, oknami i drzwiami. Szkolnictwo. Z wiedzy o społeczeństwie Laocze. Nowe nagranie w Trójce. Kto wie, być może także wkrótce na liście przebojów Trójki. 12 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Kilka wydarzeń, między innymi z Senatu, bowiem Senacka Komisja Ustawodawcza ponownie ma zająć się dziś pracami nad projektem uchwały dotyczącymi 50. rocznicy wydarzeń z marca 1968 roku. Pracę przerwano wczoraj po 70 minutach obrad. Senatorowie starają się wypracować wspólny projekt z dwóch zgłoszonych wcześniej przez PiS i PO, a posiedzenie komisji zaplanowano na godzinę 8. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold kontynuuje wątek dotyczący działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dziś zeznania złożą były dyrektor i wicedyrektor gdańskiej delegatury ABW. Początek przesłuchań zaplanowano na 10. Rola Kościoła w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku i duszpasterstwo młodzieży w perspektywie zbliżającego się Synodu Biskupów i Światowych Dni Młodzieży. To najważniejsze tematy rozpoczynającego się w Warszawie zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Zebranie potrwa do jutra, a gośćmi episkopatu będą biskupi z zagranicy. Pierwszy dzień obrad zakończy msza święta w intencji papieża Franciszka. Przypomnijmy, dziś mija 5 lat od jego wyboru na stolicę Piotrową. Z zagranicy w Strasburgu europosłowie zajmą się m.in. przyszłym budżetem i relacjami z Wielką Brytanią po Brexicie. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego rozpoczęto wczoraj po południu. W Brukseli odbędzie się także spotkanie unijnych ministrów finansów. Wiele z tych wydarzeń w pozostałych, także z kraju, z zagranicy, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 14 minut po godzinie 5. Szelest prasy, troszkę takiej zmokniętej. To za chwilę. źle byłbyś w stanie przejść. Wśród gości czwartkowej audycji wieczorem w Trójce, między innymi Daria Zawiałów, o tym jeszcze będziemy przypominać, zawiadamiać Państwa uprzejmie i polecać to niezwykłe spotkanie. To za kilkanaście minut. Na razie 18 po piątej, szelest prasy. Troszkę się wysuszyła. Najpierw puls biznesu o tym, że Polacy z zakupów nie zrezygnowali, przenieśli się do internetu. Branża e-commerce podlicza zyski po pierwszej niehandlowej niedzieli. Jak się okazuje, w pierwszą niedzielę z zakazem handlu branża e-commerce odnotowała ponad dwukrotny wzrost sprzedaży. Polacy w sieci wydali aż 270 milionów złotych, podczas gdy cały polski handel średnio w niedzielę notuje 130 milionów złotych przychodu. Jak podsumowują badacze, to była świetna niedziela dla e-commerce. Gdyby każda niedziela wolna od handlu wyglądała podobnie jak ta pierwsza, handel tylko na transakcjach w niehandlowe niedziele zyskałby ekstra 2 miliardy złotych rocznie. Tylko w tym roku rekordowe zakupy Polaków w sieci w niehandlową niedzielę. O tym dziś puls biznesu. Rzeczpospolita o tym, że mimo, że zatrudnienie szybko zwiększa się już od kilku kwartałów, przedsiębiorstwa nie zaspokoiły jeszcze swojego apetytu, może z wyjątkiem handlu. Plany restrukturyzacyjne polskich pracodawców na drugi kwartał są zauważalnie optymistyczne, ocenia Agencja Rynku Pracy w swoim cokwartalnym badaniu Barometr Perspektyw Zatrudnienia, który zostaje opublikowany właśnie dziś. No i na bazie tych danych Rzeczpospolita więcej właśnie na ten temat. No i jeszcze dziennik o tym, że nasi południowi sąsiedzi spadli z trzeciej na piątą pozycję wśród największych odbiorców polskiej żywności. To już drugi rok z rzędu w trendzie spadkowym. Z jednej strony ukrócono fikcyjny eksport oleju, za którym kryło się wyłudzanie VAT. Z drugiej w Czechach zbudowano system specyficznego protekcjonizmu, który balansując na granicy prawa europejskiego blokuje polskie produkty, a chodzi o listę produktów tak zwanych niebezpiecznych, zafałszowanych, o niewystarczającej jakości. O tej sprawie dziś dziennik Gazeta Prawna i w dzienniku też ciekawy temat dotyczący również, tak zamykając klamrą, od czego zaczęliśmy, o niedzieli niehandlowej. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy chcą wolnych niedziel również dla siebie. To tak tylko sygnalizuję z dzisiejszego dziennika. Trzy tematy z trzech tytułów, a więcej z prasy po godzinie 6:00. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 20 minut po godzinie 5:00, za chwilkę kalendarium, także to muzyczne, a zapowiadając gości, wśród nich m.in. pani Daria Zawiałów w audycji wspomnieniowej, pana Wojciecha Młynarskiego i z repertuaru Mistrza Słowa teraz Maciej Maleńczuk. Fale rozgarniały nasze dłonie. Sól się wdzierała do gardzieli i do płuc.

choć oczywiście nie tylko z rolą Brunera, bo pamiętamy, że pan Emilkarewicz występował w teatrach łódzkich i warszawskich, grał w Kanale Andrzeja Wajdy, w Krzyżakach Aleksandra Forda i oczywiście w serialu Stawka większa niż życie. Na 95. urodziny Jerzy Duduś Matuszkiewicz, Stawka większa niż życie, na urodziny pana Emila Karewicza z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Pozostałe wybrane wydarzenia z historii, między innymi z tej odległej, której to nie pamiętamy, a właśnie temu ma służyć między innymi muzyczne, choć nie tylko, kalendarium w budziku. I tak w 1781 roku angielski astronom Frederick Wilhelm Herschel odkrył planetę Uran. No to przy tej okazji kłaniamy się doktorowi Rożkowi. Polecamy Państwu cykl Po godzinie 7 w porannej audycji Pytania z kosmosu. W 1899 urodził się Jan Lechoń, poeta, współtwórca grupy poetyckiej Skamander. Zmarł w 1956 roku. 96 lat temu urodził się Józef Szajna, malarz, scenograf i reżyser. Zmarł w roku 2008. W 1979 roku powstał europejski system walutowy skupiający waluty 8 poza Wielką Brytanią, która przystąpiła później, państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Utworzono europejską jednostkę walutową EKU. Ona nigdy nie była pieniądzem, nie przyjmowała postaci materialnej, była konstrukcją prawno-finansową umożliwiającą rozliczenie się w handlu międzynarodowym. No, przypomnijmy, że 1 stycznia 1999 roku została zastąpiona przez euro. 23 lata temu zmarł Franciszek Gajowniczek, więzień obozu w Oświęcimiu, uratowany od śmierci głodowej przez ojca Maksymiliana Kolbego, który dobrowolnie oddał za niego życie. W 1996 roku zmarł reżyser filmowy Krzysztof Kieślowski. Międzynarodową sławę przyniosła mu zrealizowana wraz ze scenarzystem Krzysztofem Piesiewiczem telewizyjna seria Dekalog. Artysta Krzysztof Kieślowski zmarł 22 lata temu. 16 lat temu zginął w wypadku samochodowym Hubert Wagner, trener polskiej reprezentacji siatkówki. Przypomnijmy, że prowadzona przez niego drużyna zdobyła w Montrealu w 1976 roku złoty medal olimpijski. 5 lat temu, o tym już mówiliśmy, arcybiskup Buenos Aires, kardynał Jorge Mario Bergoglio, został ogłoszony 266. papieżem Kościoła, przyjął imię Franciszek. Muzyczne trójkowe kalendarium i daty nieoczywiste. No, często, jeśli mówimy o nieoczywistych, to sięgamy właśnie po listy przebojów. Ćwierć wieku temu na pierwszym miejscu amerykańskich singli znalazł się utwór Informer kanadyjskiego rapera Snow. Rok 1993. Yo, Snow, they came around looking for you the other day. Word, bust it. Informer, you know, say that I'm a stormy, I'll go glam. I like you, bum, bum, bam. Take the man that says that I'm a stormy, start stormy down the lane. I like you, bum, bum, bam. Informer, you know, say that I'm a stormy, I'll go glam. I like you, bum, bum, bam. Take the man that says that I'm a stormy, start stormy down the lane. I like you, bum, bum, bam. He said I'm gonna call me, now they blow down my door. Rain you could pour through my window, so they put me in the back of the car at the station. From that point on, I reached my destination, where the destination reaching out of east attention. Where the look down my pants, look up my bottom. So Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop, stumble down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop, stumble down the lane. And they keep on bum down, so they got them out, they think they have more power. They want to phone me, say they want to wow me. For once I use the ones, and now me call me lover. Love who be calling on the one, tell me. I'm in love with my heart down to my belly. Yes, and I'm a stomach, I be cool and deadly. It's the one MC Shan and the one that is low. Together we all have a Mr. Tornado. Informer, you know, say that I'm a stomach, I'm a glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a stomach, start somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a stomach, I'm a glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a stomach, start somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. So, listen for me, you better listen for me, you know. Listen for me, you better listen for me, you know. Bring me the rubber, the rain, gonna form me the rock and steady. You say that I'm a stomach, you're the art to cut down. But I'm not in and out of the dance, I miss the way I come from. People them say you come from Jamaica, but me born and raised in the digger, don't know what you know. Pure brown people, man, is all I'm on, no. Yeah, my shoes are them tear up and my toes just a show. With me, you're born in all the one Toronto. So Informer, you know, say that I'm a stomach. myślą i ja go wlejam. Aliki bum bum dam. Ty gdy mam na sesji, gdy na myślą wystarczą mu rany lejam. Aliki bum bum dam. Podejrzewam, że pokolenie 30-paro-40-latków być może wspomina z łezką w oku Informer i Snow, czyli kanadyjski raper Darren O'Brien. Wówczas to w 1993 roku rozpoczął 7-tygodniowy maraton na szczycie listy singli w Stanach Zjednoczonych. W Wielkiej Brytanii znalazł się na drugim miejscu. No jakby nie liczył, to było ćwierć wieku temu. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza, wspomnienie urodzin artystów już za chwilę, teraz 5:30 i prognoza pogody. A dziś ma być pochmurno i deszczowo, wysoko w Sudetach prócz deszczu także popada śnieg, przejaśnienia możliwe tylko lokalnie, miejscami w centrum i na południu kraju. Wiatr umiarkowany, dość silny, nad samym morzem porywiste, ciśnienie rośnie, choć i tak niskie, a na termometrach w dzień od 8 stopni nad morzem, w centralnej części kraju 11, najwyższa temperatura na krańcach południowych do 13 stopni. No tak się jakoś złożyło, 13. Surely die. Darling, there will never be another, 'cause I love you so. Don't ever leave me, say you'll never go. I will always want you for my sweetheart, no matter what you do. But a fool. Darling, I love you, though you treat me cruel. You hurt me and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. Darling, there will never be another, 'cause I love you so. Zgaduj, zgadula. Kto dobry w biografiach artystów? Ręka do góry. Kto pamięta, w którym roku urodził się Neil Sedaka? Ciepło. Nie będziemy się tak bawić. Oczywiście rocznik 39, 79 lat kończy ten amerykański pianista, kompozytor i autor tekstów. Wiedziałem, niczym państwa nie można zaskoczyć. No tak się można pobawić w zgaduj, zgadula, wymyślił Pucik. Za 26 minut szósta z najlepszymi życzeniami także pędzimy do Adama Claytona, irlandzki muzyk, basista, YouTube kończy 58 lat. When you look so good, the pain in your face doesn't show.

country pochodzi z Teksasu, to wiadomo, że w jego muzyce będą rockowe elementy. I taki właśnie jest Joe Ely. Co prawda, kiedy odniósł pierwsze sukcesy i trafił do Londynu, poznał zespół The Clash, punkowy. I niestety ta jego muzyka troszeczkę się zatraciła. Dlatego wrócimy do pierwszych piosenek Joe Ely'ego. Otóż I Had My Hopes Up High to jest piosenka, w której gitary stanowią najważniejsze tło. Oczywiście śpiew Ely'ego też jest bardzo fajny. W swojej pierwszej piosence I Had My Hopes Up High, czyli Miałem Wielkie Nadzieje, pisze o tym, że chciał wyjechać ze swojego miasteczka albo może wsi. Pojechał, stanął na szosie i szukał okazji, ale spotykał samych wariatów. A to ciężarówka z dynamitem, a to były kierowca wyścigowy, a to pastor, który grzeszników, którego upatrzył także właśnie w bohaterze naszej piosenki, chciał pogrzebać w piachu. No, wrócił chyba do Teksasu. Joe Ely. Up high. I never thought that I would ever wonder why I ever said goodbye. And my hopes up high. Well, the first ride I got was in a dynamite truck. The driver kept telling me it's bad luck. As we swerved around the curves, I began to shout. I said, hey, mister, would you let me out? I had my hopes. I never thought that I would ever wonder why I ever said goodbye. And my hopes up Kornelusz Pacuda i kolejny odcinek naszych spotkań z muzyką country. Jutro przed godziną 6 polecamy i zapraszamy. A przed nami wtorek, 13 marca, dziś imieniny Bożeny, Krystyny, Patrycji i Ernesta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Za 7,5 minuty 6. Wracam do siebie, zabieram cię, idę długo. Kusi mnie diabeł w kobiecej skórze. Chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę. Za 4 minuty o 6 serwis, między innymi także prognoza pogody, a w prognozie o tym, że deszcz i śnieg, ale jak napisał pan Mirosław, co tam deszcz, śnieg, życie przed nami, a właśnie tego się trzymajmy. Za chwilę serwis, potem poranna audycja i Marcin Łukawski, a my pięknie dziękujemy za dziś. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej, dobrego dnia, niech będzie z deszczem, ze śniegiem. Do usłyszenia, do jutra. Ja, dubej, na 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, dubej, na Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja, dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Thank you.